إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نقصيني كتك جامبو لكم شاء الله عز وجل فكو يفاني ليوتي أمبايو الله ميمرشا نقو يكوشنا يوتي أمبايو الله عز وجل ميقوميزنا ككتازا يقول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله نسيما دنيا كتاب شاكي كتكوف سيكو تكوونا وأمين وكيومنا وأمين وكيكي يسعى نورهم بين أيديهم إكي وأنغوز نور ياو وإكي ويكم بلياو وبأيمانهم نوفنوا وكليا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشرى جيما جويل ليو فيفو أمبازو تنياك زنبيت ميتو خالدين فيها وتكاهم مليلي وذلك الفوز العظيم نهوكو ديكو كفاول كلكو كوكو زين. يقول شيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان الله عز وجل نسيما أكبينشا أبور وإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة نفراها يا وتواك وتقيق ونايوسك يا قيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات سكو أمبايو أتواون وأمين وكيوم نواكيك يسعى نورهم بين أيديهم ikiwa inawasogeza nuru yao mbele yao wabi aimanihim na kumliani kwao anasema ai idha kana yawmul qiyama itakapokuwa siku ya kiyama wakuwira shams na jua litakokunjwa kunjwa wafusifa alqamar na mwezi unapoondoshwa mwangaza wasara nnasu fi dhulma na watu watakokuwa wapo katika giza wanusiba siratu ala matni jahannam na sirati ikawekwa katikati ya moto wa jahannam wanusiba sirat ala matni jahannam na sirati itapowekwa juu ya moto wa jahannam katikati yake katika siku hii tara almu'minina walmu'minat utawaona waumini wa kike na wa kiume yas'a nuruhum baina aydihi ikawa inawaongoza mbele nuru yao mbele yao wa biaimanihim na kuliani kwao fayamshuna watakwenda fi hadha almawqif alha'il sa'ab katika sehemu hii ya kisimamo ambayo ni ngumu na ya tabu mno na huku yubasharuna inda dhalika, wakipewa bishara katika hilo, wa kullun ala kadri imanihi, na kila mmoja atapita na kwenda kwa mujibu wa sirati ile, au katika ile nuru ambayo iko nayo kwa mujibu wa imani yake aliyokuwa nayo. Kullun ala kadri imanihi, kila mmoja kwa mujibu wa imani yake. Bushraakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhaar, wa taambiwa bishara njema juu yenu leo, pepo ambazo chini yake zinapita mito. Fayubashsharuna, watabashiriwa inda dhalika, katika sehemu hiyo. Anasema Sheikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, watakokuwa wamekuwa bishara katika sehemu hiyo, basi Allah azza wa jalla atawapa malipo yaliokuwa makubwa. Wa dhalika al-fawzul 'adhim, na haya ndio malipo yaliokuwa makubwa zaidi. Wa ayyu bisharatin a'zamu min hadha, na bishara gani ambayo mtu anaipata kubwa zaidi kuliko bishara hii ambayo malaika wanawaambia, bushirakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Anasema falillahi ma ahla bihadhihi bisharatun biqulubihim, wallahi hii ni bishara tamu mno itakayokuwa katika nyoyo zao. Wa aladhuha fi nufusihim au li nufusihim, na yenye ladha mno kwa zile nafsi zao. Kwa nini? Bihusuli alfawdhi wa ridha Allahi azza wa jalla, kwa kule kupata mafanikio, kufaulu na kuipata radhi za Allah azza wa jalla. Wal adhab wa wan najati min adhab nar, na kuokoka na adhabu ya moto. Yakulu Allahu azza wa jalla, tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dhalika al-fawz al-azim. Hiyo ni mipaka ya Allah, na yoyote mwenye kumtii Allah na mtume wake, Allah azza wa jalla atamuingiza katika pepo yenye kupita chini yake mito. Wa dhalika al-fawz al-azim, na huko ndio kufaulu kukubwa zaidi. Man yuti'i Allah bimtithali amrihima, yule ambaye atakemtii Allah, maana yake kwa kutekeleza amri ya Allah na mtume wake. Bimtithali amrihima alladhi a'zamuha, ambayo kubwa zake, kubwa yake zaidi katika amri hiyo, ta'atuhuma fi at-tauhid, ni kumtii Allah azza wa jalla na mtume wake katika jambo la kumpwekesha yeye. Wajitanab, na akajiepusha nahyihima an nahyihima, na makatazo yao wawili hawa. Na katika jambo kubwa zaidi, ashirku billah, jambo la kumshirikisha Allah. Bimtithali amrihima, kwa kutekeleza amri za Allah azza wa jalla. Amri kubwa ni tauhidillah. Thumma al-awamir ala hasbi tabaqatiha, kisha maamrisho ya Allah yanakuja kwa mujibu wa daraja zake. Wajtilabi nahyihima, na kujiepusha an nahyihima, na makatazo yake. Thumma al-maasi, kisha nafata maasi ala ikhtilafi darajatiha, kwa mujibu wa tofauti zake, daraja zake, atakayefanya haya. Thumma adda alladhi adda al-awamira wajtanaba an-nawahiya, yule ambaye alitekeleza maamrisho na akajiepusha na makato ya Allah. La budda lahu min dukhuli al-janna, lazima mtu huyu aingie katika pepo. Kadhalika wan-najatu min adhabi an-nar, na aokoke na adhabu ya moto. Wadhalika al-fawzu al-azim, na haya ndio mafanikio makubwa zaidi. Innal ladhina fatanu al-mu'minina والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله متاج صفة وتوموتوني ولأنباو ولوفتيني نقواتيس وأوميني هاو تفتى ذبكان يموت وجهنم. كيشا كسيما إن الذين آمنوا حكيك ولأنباو ولوأميني وعملوا الصالحات وكفانيا ما تندو ميما لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, hawa wana pepo, pepo ambayo chini yake inapita mito. Wadhalika alfawzul kabir, na hayo ndio mafanikio yaliokuwa makubwa zaidi. Ndugu zangu, alfawzul adhim walfawzul kabir laysat birriasa wala bilmal wala bilbanin, kufanikiwa sio mtu kuwa na uraisi au cheo au mali au shuhura au akawa na vitu katika sehemu ya dunia, haya ni mambo yenye kupita, baadaye inakuja taabu, baadaye inakuja dhiki, watu wakakujua wakakufahamu. Lakini mwanadamu aliyepo katika hii dunia akafahamu lengo la kuumbwa kwake, famanzuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza, atakayekuwa kando na moto kisha kaingizwa katika pepo, huyu ndo amefanikiwa. Mafanikio ni katika maisha ya akhira, mwanadamu akaishi katika taa ya Allah, akajiepusha na makatazo ya Mola wake, akaacha ushirikina, akaacha maasi, akaacha dhambi, akamtii Mola wake, kisha Allah akampa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Kama kuna yule aliyofaulu katika uhai wake wote alioumbwa, famanzuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza, huyu ndo amefaulu, huyu ndo amefanikiwa. Wengi katika watu wanaghurika na maisha ya watu wanaishi nayo katika dunia, kwa ushirikina, kwa madhambi, kwa dhulma, kwa maasi. Akamtizama fulani maisha yake ikawa ni sehemu ya kuingia katika jambo lake, akamtizama fulani akaghurika, bali nafika wakati mpaka wazee wanamuonyesha mtoto wao mtu fulani ambaye ni muovu, ni mzinzi, ni mchafu, ikawa eti awe kama yule kwa sababu tu ya sehemu ya dunia. Mafanikio ya kweli kwa mwanadamu, alfawzu alkabir walfawzu alazim bidukhuli aljanna walnajati min annar, kwa mtu kuingia katika pepo ya Allah na kuokoka na adhabu ya Allah azza wa jalla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى ما لا ترون. Mtume anasema mimi ninaona mambo ambayo nyinyi hamyaoni. Wa asma'u ma la tasma'una, na nasikia mambo ambayo nyinyi hamyasikii. Attat as-samaa wa huqqa laha an ta'ta, mbingu imeshtakia, imejidimia kwa wingi wa malaika, na imestahiki mbingu kufanya hivyo. Ma fihi mawdhi'i arba' asabi' illa wa fiha malakun raki'an aw sajidan lillahi 'azza wa jalla, hakuna sehemu hata ya kuweka vidole vinne katika mbingu isipokuwa kuna malaika ima amerukuu au amesujudu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu, mtume anasema naapa kwa Allah, laiti mngekuwa mnajua ninayoyajua mimi, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira, mngecheka kidogo mno na mngelia sana. Wama taladhattum bin nisa'i ala alfurush, na msingefanya starehe kwa wake zenu katika vitanda. لو تعلمون ما أعلم، لو نجكون جوا ناجوا ميمي، لضحكتم قليلا، نجتك كيلوغو، ولا بكيتم كثيرا، نمجلي سانا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، نمسنجفان السرين وكزيلو كتكفيتانا، ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، نيوتا نجتوكا كويلكيا مديانغواني، منتاكا ولينزي، نحفاظ يا الله عز وجل، انتم يا ناجوا مينجي، يو يا يالي أبوي ما نادامو، أتاكا يكون بنانايو كتكفيتانا. Maisha akhira, akiishi katika nje ya dini ya Uislamu, akiishi nje ya taa ya Allah, akawa ni mshirikina, akawa ni muovu, akawa ni muasi, aliyemuasi Allah azza wa jalla, wala hajuti wala haati yale ambayo yuko nayo. Anataja al-Imamu Ahmad rahimahullah katika musnad yake hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha thalatha hasayati hasayati, mtume alichukua vijiwe vitatu. Thumma wadaa al-ula, kisha akaliweka la mwanzo. Thumma wadaa al-thani bijambihi, kisha akaliweka la pili ubavuni mwake. Warama al-thalitha, na akalirembea lile la tatu. Kisha akasema mtume, hadha insani wa hadha ajaluhu wa hadha al-thalith wa hadhihi al-thalith amali, huyu wa mwanzo, jiwe la mwanzo ni mwanadamu, na haya ya pili, jiwe la pili hichi ni kifo chake, na lile la tatu akasema allati ramaha, ambalo amelirembea, hadha amaluhu, haya ndio matarajio yake, matumaini yake mwanadamu katika riwaya nyingine imekuja ibjaahu al-aqrab, wakati mwanadamu yupo katika kuliwaza lile ambalo atalifanya muda mrefu baada kuwa ipo katika dunia, kinamjia kile cha karibu ambacho ni kifo chake. Wadhalika al-fawzu al-'azim, ndugu zangu, pepo ya Allah kuwa amesalimika mwanadamu kuingizwa katika moto akawa ameingia katika pepo, huku ndo kufanikiwa. Hakuna mafanikio lau kama mtu ataishi katika dunia hii na starehe zake na furaha yake na mazuri yake na vyeo vyake na nafasi yake. Ma kana kullu dhalika fi an yabita awwala laylatin fi qabrihi, hayatamfaa yote katika usiku wa mwanzo atakaoupitisha katika kabri lake. Lau asha alfata fi dahrihi mutan'iman fiha mutaladdidan bi ni'am asrihi, lau kama mtu ataishi akiwa na starehe na kila kitakacho, lakini usiku wa mwanzo yanamsahau isha yote aliyofanya. Kadhalika muislamu, hali uliokuwa nayo, maisha uliokuwa nayo, usihurike na maisha ambayo wako nayo makafiri, ukachuma cha halali na cha haramu, ukafanya ya dhulma na ya usahihi, ukamshirikisha Mola wako, ukawapokonya watu, ukahuri watu kwa kile ambacho wako nacho ili upate ziada. Usihurike na haya. Allah anataja maisha makafiri, anasema falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, hawa makafiri waliposahau yale walokumbushwa nayo, tukawafungulia kila mlango wa riziki ya dunia, maisha mazuri. Hatta idha jaahum, mpaka pale ambapo inapojia amri yetu, fa idha hum mublisun, au kama qala tahamaki, Allah anawachukua kwa haraka tu, ghafla moja. Tusigurike na maisha ambayo wako nayo, ikawa mtu uchumi cha halali, ikawa mtu huna muda wa dini yako, ikawa mtu huna muda wa sala yako, hata kujifunza dini yako huna nafasi, kwa sababu ya maisha ambayo unayataka. Wa man kaman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faza, kufuzu sio kuwa na ucheo wala nafasi wala umashuhuri wala watu kukuelewa. Kufuzu kwa kweli ni maisha yako pale ambapo utaposimamishwa mbele ya Mola wako siku ya kiyama, ukapewa kitabu chako kwa mkono wa kulia. Haya ndio mafanikio ya kweli, na haya Allah ametaja yanapatikana bil amali salih, kwa matendo mema, kwa kumtii Allah na kutomuasi, kadhalika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutozusha katika dini ya Allah. Huku ndio kufanikiwa kulikuwa kukubwa. Inna Allah malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.